मन में श्रद्धा अगर सबूरी है सजदा करना बहुत जरूरी है। मन में श्रद्धा अगर सबूरी है सजदा करना बहुत जरूरी है। हर कदम साथ साथ रहते हैं, हर कदम साथ साथ रहते हैं। कौन कहता है, कौन कहता है उनसे दूरी है। सजदा करना बहुत जरूरी है। अपने चरणों की खाक रहने दो, जो भी कहना है मुझको कहने दो। अपने चरणों की खाक रहने दो, जो भी कहना है मुझको कहने दो। अपने चरणों की खाक रहने दो, जो भी कहना है मुझको कहने दो। अपने चरणों की खाक रहने दो, जो भी कहना है मुझको कहने दो। साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ। इच्छा करता हर एक पूरी है। सजदा करना बहुत जरूरी है। मन में श्रद्धा अगर सबूरी है सजदा करना बहुत जरूरी है। मैं अंधेरों में खूब रोता था, कुछ न कहता था, दर्द सहता था। मैं अंधेरों में खूब रोता था, कुछ न कहता था, दर्द सहता था। मैं अंधेरों में खूब रोता था, कुछ न कहता था, दर्द सहता था। मैं अंधेरों में खूब रोता था, कुछ न कहता था, दर्द सहता था। साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ। तेरे जलवों से रात नूरी है। सजदा करना बहुत जरूरी है। मन में श्रद्धा अगर सबूरी है सजदा करना बहुत जरूरी है। अपनी रहमत का दान दे देना, मुझको साईं जी ज्ञान दे देना। अपनी रहमत का दान दे देना, मुझको साईं जी ज्ञान दे देना। हाँ अपनी रहमत का दान दे देना, मुझको साईं जी ज्ञान दे देना। अपनी रहमत का दान दे देना, मुझको साईं जी ज्ञान दे देना। साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ साईनाथ। पूजा मेरी हाँ पूजा मेरी बड़ी अधूरी है, सजदा करना बहुत जरूरी है। मन में श्रद्धा अगर सबूरी है, सजदा करना बहुत जरूरी है। सजदा सजदा कर ले तू, सजदा सजदा कर ले, सजदा सजदा कर ले तू, सजदा सजदा कर ले, सजदा सजदा कर ले तू, सजदा सजदा कर ले, सजदा सजदा कर ले तू, सजदा सजदा कर ले, सजदा सजदा सजदा सजदा।